اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک